fond de toi. La poésie coule dans mes veines, guidée par ta voix. Un sourire de mensonge, je suis fond de toi. नशे से चढ़ गई कुड़ी, नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई कुड़ी, पतंग से लड़ गई नशे से चढ़ गई कुड़ी, नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई कुड़ी, पतंग से लड़ गई ऐसे खेचे दिल के पेचे गले ही पड़ गई नशे से चढ़ गई कुड़ी, नशे से चढ़ गई पतंग सी लड़ गई कुड़ी, पतंग सी लड़ गई उड़ती पतंग जैसे मस्त मलंग जैसे मस्त सी चढ़ गई हमको तुरंत जैसे लगती करंट जैसे निकला वारंट जैसे अभी अभी उतरा होने से टोरंट जैसे नशे सी चढ़ गई कुड़ी, नशे सी चढ़ गई पतंग सी लड़ गई कुड़ी, पतंग सी लड़ गई नशे सी चढ़ गई कुड़ी, नशे सी चढ़ गई नशे सी चढ़ गई पतंग से लड़ गई बसंत जैसे धुल तक अलग जैसे दिल की दरार में वो प्यार का सिमेंट जैसे अखियों ही अखियों में जंग की फरंट जैसे मिले जाए सदियों से अटकर फंड जैसे जुबां पे चढ़ गए कुड़ी, जुबां पे चढ़ गई लहू में बढ़ गई कुड़ी, लहू में बढ़ गई कमली कहानी उसी जंगली जवानी उसी जमती पिघलती है पल पल पानी उसी बहती रवानी उसी हंसती शैतानी उसी चढ़ गई हम पे बड़ी मेहरबानी उसी ऐसे खेचे दिल के पेचे गले ही पड़ गई नशे सी चढ़ गई कुड़ी, नशे सी चढ़ गई पतंग सी लड़ गई कुड़ी, पतंग सी लड़ गई कन्नियाओ कटे कदी बनियाओ टप्पे कदी दिल दे चौराहे लगती है हसी कदी ठठे कदी गलियाओ नप्पे कदी हस के कलेजा मांग दी है चढ़ गई कुड़ी, नशे सी चढ़ गई।